Hei du! Hei du, Erik! Hei. Hvordan står det med deg? Det bare bra, det. Det men ja, verden, hva det du skal, sånn som du ser ut da? Du, jeg skal på ball. Med de støvla? Ja, fotball.